İyilik ikiye ayrılır. Hasenat ve salihat. Bu çok önemli. Kur'ani bir ilkedir. Ben buna ilk defa Ali Şeriati'de rastladım. Fakat o böyle ele almamıştı. O çok yüzeysel bir cümleyle geçiyordu. Oradan şimşekler çaktı zihnimde. Ve ben bunu Kur'an'a sundum. Kur'an'a sununca aman Allah'ım. Kur'an bambaşka iki kavram serdi önüme. Hasenat, salihat. Hasenat, iyilik. İyilik demektir. Hasen öyle, iyi. Salihatsa, üçüncü şahısların iyiliği. Hasenat, kişinin kendisine dönük iyilikler. Salihat, kişinin başkalarına dönük. Başkalarına dönük iyilik olunca kendinizi kapsıyor zaten. Kendinizle birlikte başkalarına dönük iyilikler iki tür. Hasenat kendine iyilik yapmak, bencillik. İyiliğin bencil olanı. Salihatsa başkalarına iyilik yapmak. Onun için evet, hasenatın karşılığı Kur'an'da 1'e 10. En'am suresi 160. Salihatın karşılığı cennet. Tam 17 ayet. Hangisini sayayım?